ไว้เป็นพุทธบูชาหมดไม่ต้องเอาอาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าครับนั่งสมาธิแล้วมาทำกันจิตนิ่งไหมล่ะ Can you make your mind peaceful with meditation? ดูอะไร What kind of meditation do you use? He's asking one of you. ทำบุญ He says the watching of the breath. That's the way to make merit. บุญใหญ่คือทำสมาธิ Samadhi is the big merit. สมาธิไม่ได้ซื้อทำบุญไม่ได้ซื้อไม่เหมือนทำทาน Or bun or merit, you don't have to buy. There's no way you can buy it. Only dana, that's something you can buy and offer. แต่คนก็ไม่ชอบทำเป็นง่ายเกินไปคนก็ชอบยุ่ง But people don't like to do it because they like to be busy with other things. พระเจ้าสอนง่ายๆก็ไม่เอาแสงจากร่างกายของร่างกายมันบูดมันเน่าผุมันพังแต่ใจมันบูดไม่เน่าไม่ผุไม่พังถ้ามีธรรมะ The Buddha taught that the body is something that breaks up, that deteriorates, and you can't save it. But the mind is something that doesn't deteriorate. You can make it. พระเจ้าสอนคนนะสอนคนมีชีวิตไม่ได้สอนคนตาย Buddha taught people who still have life, not the people who have died already. ถ้าเชื่อพระเจ้าเราก็ง่ายที่สุดทางแนวไปสู่ไม่มาเกิดมาแก่ไม่เจ็บมาตาย If you believe what the Buddha teaches, then that's the way to not being born again, not getting old and aging and dying. การดูลมมันทำให้ใจของเราสว่างทำให้ใจของเราไม่มืดบอดเวลาเสียชีวิตแล้วเราก็จะเห็นทางไปรู้ทางไปพระนิพพานรู้ทางไปสวรรค์ The way ofIf you watch the breath, watching the breath, following the breath, that's the way to make the mind very bright. And then when one dies, that's the way to go to the heavenly realms and to liberation. เราไม่เคยดูก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเสียชีวิตแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นมืดใจมืดบอดหมดเลย If we never do this, if we never watch the breath, don't have this inner brightness, then the mind is like clouded and dark. When we die, there's just darkness. ฉะนั้นทำไปเลยยังมีชีวิตอยู่หายใจได้แต่ก็ดูเข้าไปตะลมไม่ได้ซื้อสักบาท It's good to do it while we are still alive. There's no need to buy. You don't have to pay anything at all for watching the breath. คนส่วนมากก็มีแต่ปากพูดทำบุญทำบุญทำบุญแต่เอาขนตะของไปถวายพระให้พระจุ้ง Most people they just use their mouth to speak about making merit and buying things unnecessary and giving it to monks. So monks are too busy. ของสำหรับร่างกายที่เรียกว่าปัจจัย4นิวรณ์อาหารบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคมีแค่4อย่างสำหรับเรื่องสังขารร่างกายเสียเงินเสียทองเยอะ Actually for theKeeping the body alive, you only need 4 things. It's the food and robes and medicine and some roof over the head. That's enough. นั่นแหละคนเราไปชอบดูแต่ร่างกายส่วนมากนะไปดูแต่ร่างกายไปเลี้ยงแต่ร่างกายรักษาแต่ร่างกายตกแต่งแต่ร่างกายหรือว่าตายมาร่างกายส่งเราถึงเตาไฟ Most people, they just are concerned about the body, trying to make the body comfortable and nice and so on during life. But then when the body dies, then it just ends up in the crematorium. ถ้าเรารู้ใจบ่อยๆรู้ใจบ่อยๆก็ไม่ห่วงร่างกายเราไปเห็นใจเป็นของสำคัญ But if we train the mind, look at the mind, observe the mind, then we will see that it's the heart that's the important thing. มโนผู้ฟังก็มาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จอยู่ที่ใจ มโนผู้ฟังธรรมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายา the verse that the Buddha was teaching that the mind is foremost the mind is the chief the forerunner of all things ทำบ่อยๆทำเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาเป็นบารมีบารมีเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจแล้วไม่ต้องใครมาทำให้แล้ว we do this often, if we practice like this often, then we don't have to do anything more. This will reach a kind of fullness of perfection. ทุกอย่างในโลกเอาไปด้วยไม่ได้หรอกมีแต่บาปกับบุญเท่านั้นแหละเอาไปได้ให้รีบดูเอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทำบุญทำบุญทำบุญอย่างนี้ดูลมเข้าออกเข้าออกง่าย So there's no better way to make merit, and not if you want to talk about merit and demerit, good and evil, then this is the best way to make merit, just washing the breath. เห็นไหมเรานั่งเมื่อกี้เนี่ยดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไม่ได้ซื้อสักบาทมันก็มีความสุขนะเอามาอ้างกันกับทางโลกดูสิสวยงามร่ำรวยมันสุขไหม A moment ago, we were sitting watching the breath, and we reached a stillness, happiness. If you compare it with the world, if you become very rich or beautiful, do you have that kind of happiness and calm? เดียวแค่นี้แหละเดียวสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอย่างนี้เรามาทำสงบเราเห็นความสุขความอิ่มอกอิ่มใจเบาอกเบาใจ So the Buddha taught that there is no higher happiness than this inner peace.So you have this mind full of this kind of stillness, calm, and you can see that kind of happiness. เวลาไปดูร่างกายอยากสวยงามอยากร่ำรวยสวยงามมีคนมาชอบมาชอบก็มาหึงกันมาหวงกันมาทะเลาะกัน People in the world, they just like to become beautiful, rich, handsome, rich, wealthy, but they just start to argue with each other and fight with each other. ร่ำรวยก็เหมือนกันมีมาแล้วมีคนมายืมไปแล้วไม่เอามาส่งฟ้องร้องกันทะเลาะกันฆ่ากันยิงกันตายเพราะ So with money and wealth, and people start disputing with each other and suing each other and killing each other just because of money. นี่ปฏิบัติเอาไม่มีอะไรมากคำสอนของพระเจ้านะนี่จะมาดูบุญดูใจนี่มันไม่ยากนิดหน่อยโดยเฉพาะนักบวชอย่างนี้แหละบ้านไม่ได้เช่าเข้าไม่ได้ซื ้อFollow the way of the Buddha, especially those who are ordained, the monastics, then you don't have to do anything much. You don't have to buy your own house or buy your food. This is all provided. You just have to watch your mind like this. นั่นแหละแนวทางของพระพุทธศาสนาแนวทางของพระเจ้าหรือใครก็เหมือนกันศาสนาอะไรก็มีแต่สอนให้มีความสุขใจของคนเราก็อยากจะมีแต่ความสุขอยากจะมีแต่ความสุขไม่อยากได้ความทุกข์ไม่อยากมีความทุกข์แต่ไม่ดูเอาไม่ทำเอา So in the way of Buddhism, it's a way teaching about how to find inner happiness. The problem that people don't want to do it. ทุกข์มันอยู่ปลายจมูกเราเนี่ยถ้าเราเห็นลมมันก็มีความสุขแล้วล่ะในปฏิบัติแน่นนะศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสที่นี่อยากจิตใจหวังควรใสอยากจิตใจให้ค่อนแคลนอยากคิดไปเรื่องต่างๆเห็นว่าถูกต้องตามหลักเหตุผลของพุทธเจ้าพอดีมาดูเอา According to Buddhism, the happiness can be found in the tip of your nose, breathing in, breathing out. This is the way you can find it. There's no need to be concerned about other external things. ผู้ที่จะสนอกสนใจทำจิตให้มีความสุขมันน้อยเพราะคนส่วนมากก็มีแต่ดิ้นกวดแกงแสวงหาความสุขในร่างกายมันก็ไม่เจอ Only a few people who tend to find this inner happiness in this way, because mostly they are too busy to concern with finding happiness through the physical thing, the material thing. สังขารร่างกายเราสวดว่ายังไงล่ะเกิดแล้วเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะพัดพาจากของรักของชอบใจ The body is subject to all these forms of suffering, being born, dying, sick, then separating from what we like, being associated with what we don't like. ที่นี่สุขทุกข์จริงๆมันก็อยู่ที่ใจถ้าเราเห็นใจนั่นแหละเห็นใจเราก็มีความสุขถ้าเห็นใจเห็นลมหายใจเข้าออกเราเห็นความสุขนั่นก็เห็นสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจ We watch the mind, watch the breath coming in and out, we can see heaven. That's the way to find heaven.But if we don't do it, then we will be in a state of hell. ไม่มีอะไรจะน่าสงสัยหรอกทำคำสั่งสอนของพระเจ้าสอนให้ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองสอนให้ใครมาไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นก็แค่นั้น เรามาดูเราก็เห็นเองอย่างเทียบมันดูกับของโลกนะสวยงามกับร่ำรวยกับจิตสงบอะไรมีความสุขกว่ากัน If you follow this way of the Buddha's teaching, you can then compare it with the way of the world, and you can see what's worth more, the being rich or beautiful, handsome in the way of the world, or this inner happiness of the peaceful mind. เมื่อเวลาเห็นรู้ชัดเจนเราหาที่อยู่ให้มันถูกอกถูกใจหาที่อยู่ของใจให้ดีอย่างพระเจ้าประสงค์อย่างนี้แหละท่านเสียสละจากโลกมาก็เพื่อวิหารธรรมเอาธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาวิหารโลกเป็นเครื่องอยู่ So you can see, like the monks, those who have ordained and left the home life, they are looking for a dwelling place, the inner dwelling place of the peaceful mind, which is a kind of vihara or dwelling. It's not a physical dwelling like a house that people have in the world. ท่านอยู่ในธรรมมีความสุขถ้ามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญเวลากลับบ้านเก่าก็ไปด้วยบุญถ้ามาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปคุกคีอยู่กับโลกก็อยู่ด้วยบาปยึดติดโลกนะเวลาโลกก็คือตัวโลกก่อนนี ่ So either you can reach this kind of inner happiness in this way by giving up and reaching the stillness, or if you follow the way of the world, then it's the word loka means it's kind of like darkness and the way of unhappiness. ถามกันหน่อยใครสงสัยอะไร You can ask any questions if you have anything about practice. อยากให้ถามแหละถึงมีคำพูดแต่พูดแต่หลวงพ่อคนเดียวก็เหนื่อย If he has to speak all the time, he'll get tired. เพื่อให้หายคล่องใจเวลาการปฏิบัติจะไม่ได้คล่องใจจะไม่ได้ห่วงหน้าห่วงหลังนะถ้าถามหายคล่องใจแล้วก็จะตอบกำลังจริงไหมพอตอบได ้ He's happy to answer anything that he's able to answer about practice. โอเคสงสัยไหมล่ะโยมฮะบวชต้องเกิดตามคุ้มโบ้เล่นตัวเป็นพิษก็เบากับบาปแล้วโกหกคนอื่นโกหกได้โกหกคนเองโกหกไม่ได้ความลับมีในโลก You're saying about like making some determination in your mind, you can stick with it and you can like fool other people around you, you can't fool yourself. ก็จะไปตามไปที่หลังแต่เวลาไม่มีร่างกายนะโกหกคุณทำไมล่ะว่าจะบวชทำไมไม่บวชหรอกคุณชอบทุกข์เหรอไม่กล้าใจว่ากล้าต้องกล้าตัดนะถ้าไม่กล้าตัดมันก็ไม่ขาดครับถ้ากล้าตัดก็ขาดตัดอะไรตัดอย่างอื่นตัดเป็นบาปแต่ตัดกิเลสตัดไม่บาปฆ่าอันอื่นฆ่าบาปฆ่ากิเลสฆ่าไม่บาปเราจะแพงไว้ทำไมกิเลสอยากเกิดอีก Somebody if you decide toordain to live the worldly life, then you really have to decide to do it and stick with that decision. If you're kind of wavering, can't make up your mind, it's just giving in to the defilements, to being overwhelmed by them, and you can never succeed. บางคนก็ถามบอกว่าเป็นฆราวาสญาติโยมตัดกิเลสไม่ได้หรือไม่ไปสวรรค์นิพพานไม่ได้หรือถ้าหากทำได้มันอยู่ไม่ได้ถ้าจิตใจเป็นไปในทางนั้นเพศสมณะเพศฆราวาสนะถ้าจิตใจเป็นไปเรามันไม่อยู่ไปได้มันร้อนเหมือนอย่างพระบวชที่อยู่ไม่ได้ก็ร้อนผ้าเหลืองน่ะเห็นไหมล่ะจะอยู่ไม่ได้จำเป็นก็ต้องออกไปนี่ผู้อยู่ในโลกมันก็ร้อนเครื่องนุ่งห่มดิเอาเลยไปสูงๆจะไปเครื่องนุ่งห่มของนิโนคัมโมโปทุตินิโกนะของคนชาวบ้าน Sounds like the distinction between the the householder, the worldly person living in the world, and the one who has renounced the world, who's wearing the robes of the monks or the nuns. Then, if one doesn't have like the what it takes to live this life, the ordained life, the monastic life, then like feeling hot inside the robe, so one has to disrobe and go back to the other way of life, to the normal people. จะไปเถียงกันทำไมทำไมพระเจ้าไม่เปิดไม่ได้ตรัสรู้อยู่คนนี้ในปราสาทราชวังหรอกทำไมไปตรัสรู้อยู่ป่าถ้าพระเจ้าตรัสปราสาทอยู่ปราสาทราชวังหรอกก็ไม่มีใครทำทานให้แล้ว It's like ask yourself the question, why didn't the Buddha get enlightened while he was still living in the palace, while he was still a prince? Why did he have to go and live in the forest like a monk? So that's the reason. มีคนไปถามหลวงปู่สีจุงเหมือนกันแหละหลวงปู่ก็ตอบอย่างนี้แหละเหตุผลของพระพุทธเจ้านะมันอยู่ไม่ได้ถ้าหากจิตใจเป็นไปนะเรื่องนุ่งของคฤหัสถ์ของคฤหัสถ์ของญาติโยมเรามันทรงไม่ได้จิตใจฝักใฝ่ในคุณงามคุณดีเลยอย่าไปเถียงกันเถอะไปเถียงกับเรื่องของกิเลสของตนเองเนี่ยถ้าไปแล้วไปห่วงทำไมเรื่องเครื่องนุ่งห่มไม่ห่วงทำไมผมแค่นั้น You need to worry too much about the dress, the external things. You have to determine in your mind on the kind of practice and do it. บางคนก็เอางานผมทำงานอยู่จะไปโกผมทำไมทำงานก็ไม่เกี่ยวข้องกับผมนะเดี๋ยวทำไปสิเกี่ยวข้องอะไรก่อผมมันเป็นภาระเบายกตัวอย่างพวกมีผมกับไม่มีผมนะเวลาเรียกกันไปงานที่นู่นไปงานที่นี่ไปทำบุญไปวัดไปอะไร คนที่ไม่ยุ่งกับเรื่องผมหรอกไปถึงไหนแล้ว คนที่หาผมก็เดี๋ยวเนาะค่อยก่อนค่อยน้อยค่อยน้อยรู้ค่อยแต่แท้ที่จริงก็แต่งผมนะช้าไหมล่ะยากกว่ากันไหมให้สะดวกกว่ากันหน่อย Like compare the people who shave their heads and who have hair that they have to kind of dress up and do things like say let's go to the monastery let's do something good. The one with no hair can just get up and go and somebody the one who is left behind still dressing up their hair never get there. เดี๋ยวไปนิพพานเหมือนกันนะคนหนึ่งไปถึงไหนคนหนึ่งก็ฆ่าแต่งผมอยู่นี่ถ้าพูดเรื่องโลกก็เห็นหยุดนะไปเที่ยวไปทางทำเขาเอาทางทำเข้ามาอีกยิ่งหลายอันหลายอย่างเข้าไปสิ The same getting to Nibbana somebody one person already gets there the other one is still dressing up their hair หลวงพ่อพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเองเล็บก็ตัดออกผมก็ตัดออกอะไรที่ชาวบ้านเขานิยมตัดออกหมดโยมหมดเดี๋ยวก่อนทันทาเล็บก่อนเดี๋ยวก่อนทันแต่งเล็บก่อนเดี๋ยวก่อนทันแต่งฟันก่อนถูหน้าตั้งตาก่อนด่างน้ำเฉยๆก็ไม่ได้ต้องมีสบู่มีอะไรกี่ขันก็ไม่รู้พระก็น้ำรูปมือรูปหน้าไปเลยไม่เห็นยุ่งอะไร So like the lay people they're always busy with all these things having to you know care for the body all these kind of like nails and nice things about the body and spend a lot of time and get very burdened by that whereas like living as a monk it's easy you can just get up and go anywhere พระเจ้าสอนในพระที่สูงอยู่ง่ายทำง่ายเรียบง่ายไปง่ายท่านอาหารเนี่ยได้รวมสำหรับอาหารไม่รู้กี่จานนะเพื่อหวานเพื่อข้าวแกงน่นแกงนี่ต้มน่นต้มนี่ช้อนก็ไม่รู้กี่อย่างอีกถ้วยแล้วก็มีจานมาลองอีกนะพวกหนึ่งไปถึงไหนพวกหนึ่งล้างเดี๋ยวล้างจานก่อนล้างจานก่อนนะ The same with the food, you know, the Thai way of eating food, it's got all these little dishes and dishes on top of dishes and spoons and so complicated and you then have to wash it all up and oh, it just takes so forever. หญิงคุณนายมีมนุษย์ผูกพันเข้าไปมนุษย์ปักกรรมฐานเข้าไปจัดใส่สำรับมาอะไรก็ดีๆๆๆทำกระตักไปฝากไปฝากโอ้เสียอาหารอีกฉันอาหารนี่ฉันตัดมาดีๆแล้วโอ้มึงได้บาดมึงก็เสียอาหารไปไหนหรอกในท้องมันไม่มีถ้วยมีจานหรอกบอกหลวงปู่ก็ได้เด้ไปหาเรื่องจุ้งมา กินลงไปเคี่ยวเคี่ยวคืนคืนเคี่ยวเคี่ยวปฏิสังขายนิโทบินดาปตังปฏิเทวานิอาหารบินตวัดเคี่ยวเคี่ยวคืนคืนเคี่ยวเคี่ยวจนคืนกับน้ำรุ่มน้ำลายน้ำลายบ่ออกมาคืนบ่ลงสมมันต้นตาค่ายออกขี้เดียดเอี้ยเอี้ยตัววะนะทอดฉันด้วยกันก็ไม่ได้ทานด้วยกันก็ไม่ได้นะถือหลักอนามัยเรานอนกัดกันกลางคืนไม่เห็นว่าถ้วยจานอะไรนะ Like all the food, one of the monks, somebody complained, oh, Rumpo, all my nice food nicely arranged, you put it all together in the bowl, it's gonna go to waste, and it doesn't matter because all the food gets mixed up with the saliva in the stomach, and it's just all the same anyway. แล้วอย่างนั้นมันจะตัดเด็ดขาดตรงไหนฮะมันจะเด็ดขาดกิเลสตรงไหนจะตัดยังไงตัดกิเลสเห็นในตัวกิเลสยึดถืออย่างโน้นยึดถืออย่างนี้ทานแล้วก็ไม่ได้เคี่ยวเคี่ยวคืนคืนกับน้ำหมูแต่ไอ้โกออกมาก็คืนนู้นน้ำกันเห็นว่าต้องคิดเธอกับคำขอค่ายออกมาเมืองไหนเอาอยู่ในปากอื่นลงไปได้นี่ทำท่าเพราะบอกว่ายึดสมมุติอย่างนั้นสมมุติอย่างนี้แต่หาตัวดังยุ่งเข้าใจไหมฟังคำนี้ก็ถึงใจพอแล้วคนเราชอบยุ่งนะแต่พูดเฉยๆไม่กันกองจริงๆมันก็ไม่เห็นชัดนะสำหรับคนเราชอบยุ่งเป็นยังไง Yeah, people like to be busy with all these kind of things and spend all the time with these things, but it's a way to cut off the defilement. Like to be in that. นี่หาคนขั้วที่ไหนยุ่งยากกว่าก็อยู่ในใจของเราเนี่ยก็ศีลธรรมของพุทธเจ้า ทุกสิ่งอยู่มันมีเหตุอยู่ที่นี่ทั้งนั้นแก้ไขได้มันก็สุขกับโตดิอยู่ที่ไหนก็สุขนั่งอยู่ที่ไหนก็สุขนอนก็มีความสุขนะมันก็ตื่นได้ล้นพิธีที่ถัง If you solve the problem in your heart, you purify the heart, then you can go anywhere, stay anywhere, sleep anywhere, everywhere will be happy. มันสมาธิเหมือนกันแหละเมื่อก่อนเคยไปเทศน์อยู่วัดธรรมราวดีหรือถามที่นั่งใจๆนี่นะแรกหลวงพ่อว่าเป็นหมอนมาเป็นอะไรสำหรับที่นั่งป้องกันอะไรป้องกันเจ็บยังไม่เห็นทุกข์กลัวทำแล้วป้องกันทำไม่ใช่หรือธรรมะจะเกิดเพราะความเจ็บปวดทำไมไปป้องกันไว้ล่ะผู้ใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมยิ่งพระกรรมฐานทำยังไงจะปวดง่ายอยู่ในป่าในดงเพื่อกระโดนนะเข้าใจไหมพวกเข้าป่าเข้าดงเขาตัดเพื่อกระโดนมาให้ออกมาลอกเอามาเหลือกันสารกันเป็นอาสนะสารนี้สีพื้นเดียวมันปูอยากให้มันเจ็บง่ายเพื่อมันไม่ง่วงแต่มันนั่งนุ่มๆอย่างนี้แป๊บเดียวก็เผลอง่วงหลับเลยคนได้เห็นทุกข์คนได้เห็นธรรมเข้าใจไหมมันคิดอ่านใครควรด้วยปัญญาไม่เห็นก็เอามันนั่งมันเห็นสิ Now we have to like have something kind of a bit of suffering to see the Dhamma. So one who sees dukkha, one who sees suffering, then sees the Dhamma. So the monks went to sit in the forest, and although it's a bit uncomfortable, it actually it helps you stay awake. It's kind of useful. Yeah, man, เจ็บ มัน ปวด มัน ง่วง มัน ไม่ ง่วง มัน เจ็บ มัน ปวด มัน กลัว ตาย ถ้า ไม่ เจ็บ ไม่ ปวด มัน ก็ นุ่ม เลย ไป เวลา เผลอ ที่ แป๊บ เดียว หลับ ไป แล้วเวลาออกมาก็ฉันนั่งสมาธิได้นานนะว่านานเราเลยนอนกลโกโก้หลับกลโกโก้สมาธิอะไรไม่รู้สึกตัวสมาธิหัวต่อมันใช่ไม่ได้มันเจ็บสู้กับความเจ็บเพราะมันเจ็บเป็นมันต้องหายเป็น If we make it too comfortable the position and everything we can easily fall asleep if you have a bit of discomfort actually helps you stay awake it's useful คำของพุทธเจ้าว่าแม่ครูอาจารย์ก็มีย้ำตรงนี้แต่เข้าป่าคนนึงไม่ได้เที่ยวเขียนไปเรียนเยอะๆเรียนไปเยอะให้จบมหาโน่นมหานี่ไม่ต้องบอกนะเอานั่งมันลงไปตายเป็นตายเป็นเป็นอยากเห็นก็รีบทำพ้นหรือไม่พ้นรู้เองรู้อยู่แก่ใจ ถ้าเรา เห็นพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์หรอกไปถามใครหรอกถ้ามันหายมันก็พ้นที The forest monks. Forest monks in the old days, they used to go into the forest and just have to really give it a go. And if you have to die, you have to die. You have to like be able to fight with the conditions and endure. And that's the way to see the Dhamma. ทำได้พระเจ้าค่ะจะได้แต่จะรู้เพราะนั่งแค่นี้เอาคำแค่นี้ไม่เรียนเท่าไหร่ประโยคก็เหมือนเดิมถ้าตัดตัวนี้ไม่ได้นั่นเอาเผ็ดร้อนๆเอาเผ็ดเผ็ดร้อนๆตอนนี้ครูบาอาจารย์เราไม่ต้องไปสูตรเรียนสูตรตัวนี้สู้ตัวนี้ล่ะได้เห็นเลยเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเอาพ้นมันจะพ้นทุกข์ยังไงถึงหาวิธีแก้ลองดูนั่งดูนั่นคนได้เห็นทุกข์คนนั่นเห็นธรรมบอก The saying that one who sees the dukkha, the suffering, will see the Dhamma. So that's why in this tradition the teachers have emphasized that and don't make it too comfortable. ธาตุของเรามันเจ็บไม่เป็นนะดินน้ำลมไฟตัวนี้มันเจ็บไม่เป็นนะตัวใจนั้นมันไปว่าลองร่างกายเราไม่มีธาตุรูปมันเป็นยังไงเผาไฟอยู่นั่นไม่มีผู้รู้ไม่มีใจเป็นยังไงเห็นว่ามันร้อนตรงไหนทำไมไม่มาบอกล่ะขาก็ไม่เห็นว่ามันมาร้อนมันร้อนศีรษะหรืออะไรในร่างกายไม่เห็นบอกว่าฉันร้อนฉันร้อนไฟจะไหม้อยู่ไฟไหม้แล้วไม่เห็นว่าจะเป็นนั่งนิดหน่อยเจ็บจะตายจะตายผู้เก็บไม่ได้ว่า ผู้ว่าไม่ได้เก็บถามดูเข้าใจไหม The body is made up of the four elements, you know, the earth, water, fire, wind, but they don't actually like, they don't experience the suffering, the pain, it's the heart, it's the knowing quality that puts these sort of labels on things, and when they burn the body, then the body doesn't cry out, or doesn't say anything anymore. ไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์นั่นแหละผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเอง This is something you can see for yourself. You don't have to ask anyone. Ask the Buddha or your teacher. You will see this for yourself. พูดง่ายก็ง่ายถ้าพูดยากก็ยากแต่พอทำได้แต่พอทำได้ถ้าเราเข้าตรงนี้ผลเสียหายไม่ค่อยมีไม่มีถ้าเข้าทางเวทนา กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4ดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้มันก็เป็นธรรมดูธรรมสติปัฏฐาน4เลือกเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันถูกจริตนิสัยแต่ที่ในตามไม่ใช่ดูอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยเห็นผลชัดแก้ไขยากพิจารณากายมันก็ไม่รู้มันไปยังไงจะไหลไปไล่มาอยู่นั่นนานถ้าเข้าทุกขเวทนา2คืน3คืนก็เจอแล้วหรือคืนเดียวถ้าเด็ดๆเข้าไปก็เจอแล้วรู้แล้วว่าพ้นหรือไม่พ้น You can select any one of the four satipatthanas, the foundations of mindfulness, and depending on our disposition, our temperament, whichever one appears most clearly. Like sometimes we might be contemplating the body for a long time, but nothing comes out of it, it's not clear. But say we will take the dukkha vedana, the feelings of pain as our object of contemplation, and maybe only in two nights or one night of sitting, say for a long time, we can see something very clearly and reach some kind of liberation. นั่งเก็บนั่งปวดอยากให้ใช้วิปัสสนาพิจารณาให้มันตัดขาดไปเลยโอ้มันยากนะมันไม่เห็นมันเฉียดๆร้อนๆหรอกแต่ทำหลับใจหลวงพ่อมันไม่ลงหรอกไม่เชื่ออย่างนั้นนะมันจะดีไม่ดีมันเป็นสัญญานะคิดไว้จะให้มันหายให้มันเป็นอย่างนู้นให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยากเข้าไปดูสดๆร้อนๆนะ Some of the teachers they just kind of make the students experience a bit of this kind ofsuffering or just the kind of the heat of the like a battle, you know. So for some of them, that's the way it works. มันตัดโลกตัดสินได้เลยนะ แบบเราสู้ทุกมันหายทุกหรือไม่หายทุกอ่ะเห็นไหมล่ะในที่นี้เราใส่สัญญาคิดเจนาจังมันคิดเจนานี่ใส่สัญญาคิดเจนานะ ว่ามันจะเป็นปัญญามันยังไงยังไงก็ไม่รู้นะมันคิดไปมันนานถ้าคิดเจนาแล้วนะแต่ถ้าเขาทั้งทุกขเวทนามันเห็นสุดสดตลอดเราก็ถามใจของเราแล้วตัดได้หรือไม่ได้ตัดได้เราก็รู้ตัดไม่ได้เราก็รู้อยู่แก่ใจนะ So sometimes we do some kind of contemplation and we think we are gaining wisdom, but it's actually just like playing with some concepts and perceptions or ideas in the mind, and there is can take forever and there is no real result from it. But if you take, say, like pain or the dukkha vedana as an object, then you will see whether you can like win this kind of battle or not. Okay. ภาษาอะไรถามหน่อย Something about the practice. แล้วทางปฏิบัติไม่มากขอให้ทำลงไปขอให้ทำจุดนี้แหละนะถ้าจะเอาจริงอยากเห็นสดๆร้อนๆเลิกกันก็ไปฟาดมันเลยจากนี่ไปถึงสว่างมันจะถอนตัวเจ็บปวดได้ไหมสู้ทุกข์ได้ไหม You can take this as a kind of just test, you know, whether you can practice with a bit of pain and then see the real thing. นี่ไปจากวัดสันติวงศาวาสไปปฏิบัติที่นู่นพอดีไปศึกษากับหลวงพ่อว่าแต่ผมบอกซะก่อนจะเห็นว่าหลายวันหรือมาขอกล้าเสียสละแท้แล้วจะเห็นเข้าไปอีกในนั่งเราขึ้นจันลุ่งนะเราก็เป็นนั่งบอกว่านั่งได้ไหมกระดูกกระดิกหลายครั้งหลวงปู่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ถูกต้องอยากให้กระดูกกระดิกเลยบอกวันหลังมาลองให้มาดีใจมันผ่านได้แล้วหลวงตาเออถ้าผ่านได้แล้วก็ดีแล้ว เป็นนะไปอยู่กลางป่านะกลางกดอยู่ในป่ากลางเต้นอยู่ในป่าไปอยู่บุติก ไปพักอยู่กลางป่ามีอยู่สองสามคนมั้งบนผมบอก บางคนก็ผ่านทุกขเวทนาไปได้บางคนก็ผ่านไม่ได้เออก็ทำไปดูเพียนไปก็อย่าไปท้อแท้ไม่ได้คราวนี้ก็ต่อไปทำมันดีเอามันดีสู้มันดีนักรบต้องสู ้ Okay, battle the monks to sort of fight, and so he got some people to go and just stay in a tent in the forest rather than stay in a comfortable kuti. So sometimes it's the way to do it. You have to try one night, two nights, three nights, maybe you can.Realize something and pass a certain kind of limit. Yeah, can do. Team one, team two, die. Team one, team two, get. Understand me? Two get and two die, one thing. Na, if two die, go to the forest. If two get, go to the monastery.Go to the monastery, it means that you want to have happiness, right? Right?มีความสุขมันก็เกิดดิอยากคุณทู่ตายเอานั่งปฏิบัติถึงทำเพื่อให้มันเห็นตายเอาตายเป็นเดิมพันนะ เงินทองจุฝากปลาเน่ามรรคผลนิพพานจุฝากตายถ้าไม่ทิ้งตายไม่ถึงตายช่างหัวมันตายวันนี้เผาวันหน้าแต่ที่จริงมันไม่ตายง่ายหรอกคนเรามันกิเลสตายไม่ถึงข่าวไม่ตายนะเขาปืนกลปืนอะไรยิงอยู่เมืองไทยน่ะเขาทะเลาะบ่อแว้งอิจฉาเรื่องการเมืองกันปืนกลเขาไปยิงกันดินทองกุลอะไรน่ะเห็นไหมล่ะไม่ถึงข่าวปืนกลเกี่ยก็ยังไม่เห็นตายบางคนก็นอนหลับเฉยๆไปตายน่ะเห็นไหมล่ะถ้ามันจะตายเราปฏิบัติทำเพื่อให้กิเลสตายทำไมไปกลัวหรอก decide whether we want to be born or we want to dieDying and being born, you take the easy way of being born, and the way of dying you have to kind of pass beyond something. บางคนในโลกก็มาเถียงกันนะบอกรักษาร่างกายไว้ก่อนที่ไปได้หรือปู่นะต้องรักษากายตัวไปรักษาอยู่เพราะว่าไม่รักษาก็เข้าไปกินอยู่ได้ ยาก็รักษาได้ยาของพระเจ้าโอสถังโอตมังวลังเดโอสถังโอตมังธรรมะของพระเจ้าเป็นโอสถอนุดมยาอยู่ในโรงพยาบาลรักษาหายแล้วมันก็ตายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ Buddha's teaching is like the ultimate medicine in the world. Because sometimes you can go to the hospital, some people say, oh, I'll practice when I get better. I first have to get better, it might cure my body. But he's saying, in the end, everybody still has to die. So, but the Buddha's medicine, that's the ultimate one. ความกล้าหาญเหมือนใจเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามพระเจ้าแล้วไม่ได้มาเกิดอีกก็ไม่มีตายอีกเจ้าสอนให้ปฏิบัติศีลธรรมเพื่อไม่ให้มาเกิดจุดหมายใหญ่ๆมีแค่นี้แล้วคนเราก็ชอบเกิดชอบเกิดนะ Buddha was teaching the way of not being born again, but people like to be born again and again and again. So, but if you practice following the Buddha's way, you won't be born again. มันเป็นไปได้นะถ้าไม่เป็นไปไม่ได้หลวงพ่อก็จะอยู่ไปทำไมหรอกออกมาเล่นทั้งโลกมันไม่สนุกสนานดีกว่าหรือ If it wasn't true, if it wasn't worth it, then he would be out there in the world having fun. So it's worth doing it. บางคนคนร่ำคนรวยไหนมาหลวงพ่ออยู่ไปทำไมมาสนุกสนานดีกว่าเด้นั่นนะเขาสงสารหลวงพ่อนะจะไปฝืนธรรมชาติทำไมเห็นว่าเราฝืนธรรมชาตินะก็ฝืนธรรมชาติได้มันมาเกิดมันเห็นเป็นไปได้แล้วก็เห็นจุดนี้นี่จึงเสียสละพระเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้มาเกิดจริงๆนะแต่การเกิดมันเป็นทุกข์มันเกิดเป็นภพชาติทุกคนทุกภพทุกชาติเป็นคนทุกภพทุกชาติมันพอเกิดนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์โดยเฉพาะไม่มีหลักพุทธศาสนาของพระเจ้าหรอกศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมวางไว้ 5,000 ปีพุทธศาสนาของพระสัมมาโคดมทั้งหมดไปเลยเห็นไหมตั้งแต่เราเกิดมาก็เสื่อมไปทุกปีทุกปีทุกปีด้วยนี ่ So like the Buddha's teaching, you say it will last for 5,000 years, but it's declining every year since we were born. It's in decline. But the Buddha's teaching, some people say, well, if you follow it really seriously, then it's like resisting nature. It's just you follow the way of nature. That's the normal way. Why do you need to resist it? เสียงไปมากแล้วตั้งแต่ทั้งพวกสมบัติกับพระพุทธศาสนามากับพระกับสงฆ์กับอะไรมาตั้งแต่ก่อน50กว่าปีแล้วก็รู้ทั่วเสียงไปทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีนะพระเจ้าวางไว้มันจะเสื่อมก็เสื่อมจริงๆศาสนาไม่เสื่อมแต่คนเสื่อมไม่แต่ก่อนหลวงปู่ก็ไม่เคยบวชให้นะบวชก็วัน10วันทุกวันนี้3วันบวชแล้วผมก็บอกหัวคณะเลยวัดประกุงไม่ต้องบวชนะบวช3เดือน4เดือนจะบอกอย่างน้อยที่สุดถ้า3เดือนในพรรษาถ้ารับบวชใน1เดือน2เดือนไม่ต้องมันเสียเวลามาหัดเล่นคนหนึ่งทำกินคนหนึ่งจะมาบวชเล่นบวชสนุกเฮฮามันกลับซื้อไปกวดเหล้าจนเต็มบ้านเต็มมาบวชเราบุญ Actually, like the truth of the Buddhist teaching, it doesn't decline, it doesn't deteriorate, but people decline and deteriorate. So these days you can see that, like in the last, whatever, 50 years, you can remember every year that it has gone down the hill. And these days, in the old days, people would at least ordain for 3 months or something like that. But these days, it's just 7 days, 3 days. This is the old days of the old days. The old days of the old days of the old days.บาททั้งนี้จ้ามทั้งนี้ถ้าไปกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์บาท2ใบทั้งนี้ทั้งนี ้ ไปเลยสิเพราะว่าขอด2ทางแล้วมันไม่หลุดนะใส่ตรงนี้หรอกเป็นแบบนี้ไปไปเถอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่หยุดเราก็ไม่หยุดทุกวันเนี่ยขึ้นรถไปทุดงมีโยมตามจะไปส่งโอ้โหสะพายหนักเนี่ยฉันไปส่งน้อยจะไม่ยุ่งควรทำไมโยมไอ้นั่นบางทีกับอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ที่พักนี่ไม่รู้น้ำจะฉันอยู่ที่ไหนแล ้ว Like monks going to Dong in the old days, you just have to take like a bathing cloth tied together with these two knots here, and you hang one pole on one shoulder and the yam on the other shoulder. It's heavy, but that's the way you would go and walk in the forest. You don't know where you're gonna stay or if you get enough water to drink. That was how it was in the old days, but these days people say, oh, no problem.Take you on Tudong, just go in the car. จะเข้าสมาธิมันคิดไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ไปกับพ่อแม่ โดยเฉพาะอยู่ในป่าไม่รู้ว่าอะไรอะไรโดยเฉพาะเราก็บวชใหม่ๆแต่เราไม่รู้ไม่เคยเข้าป่าเข้าดงนี่ก็เป็นขอร้องโอ้ยผมอยู่ไม่ได้จังเลยใครจะไปกล้าพูดกับพระครูบาอาจารย์กลัวพระครูบาอาจารย์ยิ่งกลัวกลัวสางกลัวเสือมันถ้าเราเดินตามไม่ทันก็หลวงปู่ถามผมเนี่ยใครจะไปว่าล่ะ So in the old days when he was young monk, like they would follow with some of the Kubaja and the forest monks and into the forest, but they were really quite sort of fierce, so you'd be afraid to, if it was in any kind of difficulty, you'd be afraid to say, oh, sorry, I can't do it, and you're more afraid of them than of the tigers, so you just have to endure. And ท่านไปเดินก็เดินท่านไม่ไปหยุดเราจะไปขอผมหนักหน่อยถ้าผมเนี่ยใครจะไปว่าฮะ You wouldn't dare like oh sorry I can't make it I can't walk so fast it's หิ too วหิ heavy วไปน้ำเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ตายเราก็ไม่ตาย they didn't die then we wouldn't die ถ้าตามไม่ทันเราก็ไปเรียกไม่กล้าเรียกครูบาอาจารย์นี่ไปหลงทางเพราะฉะนั้นเราต้องย่ำเลยท่านพาเร็วก็เร็วพาช้าก็ช้าแล้ว You just walk the way they walk fast or slow โอ้ยทุกวันนี้ไปเป็นหมู่ไปเป็นหมู่โดยเฉพาะพรรษาใกล้ๆกันเป็นพวกเดียวกันดิ่งโอ้ยจะอยู่ต่อมันลำบากตรงนี้ไปถ้าไปบ้านอื่นต่อหลวงปู่ที่ไหนสะดวกสบายไม่พาอยู่ถ้าที่ไหนบิณฑบาตไม่มีอาหารโอ้ที่นี่ภาวนาดีอยู่โดนๆไม่พออยู่อยู่หรือไม่อยู่เราก็ต้องจำเป็นอยู่นั่นเลยคนอย่างชาวบ้านอ่ะโอ้ยหลวงปู่ทุกอย่างลำบากมาผ่านนี้เถอะโอ้ยเราจะไปว่าชี้หน้าไปถ้าคุณไม่อยากมาหนีเลยว่าอย่างนี้จะว่ายังไง Monks don't dare to go to places where it's hard to obtain food on Bindapath, so, but actually he thinks that's a good place to go if you want to do pavana meditation. พูดเรื่องหลักพุทธศาสนาจะเสื่อมไหมไม่เสื่อมตามคำของพระเจ้าทำนายไว้ว่า 5,000 ปีที่เราอยู่มาแค่50กว่าปีก็เป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปทุกปีทุกปีทุกปีเรื่องคำเรื่องของโลจิยะมันเขาสูดเรียนเขียนอ่านมามอมเมาคนให้คนหลงเพลิดเพลินกับเครื่องอยู่เครื่องกินเครื่องเล่นเครื่องหมดเต็มไปหมดไปบิณฑบาตทุกวันยืนสองสามคนเต็มหมดแต่ไม่ต้องก่อนไปจากบ้านหลังนี้ไปสุดบ้านหลังนู้นก็จะได้อาหารถักห่อ These days things are changing like the material abundance is actually damaging because in the old days you would have to go through the whole village to the last house to get enough food on Bindapath these days you get like burdened with lots of things offerings on Bindapath so you can see it leads to a kind of degeneration อยู่ไกลเสียด้วยนะถ้าไปบิณฑบาตมาก็มาถึงที่แล้วก็มาเปิดดูบาตรมีห่อดูได้ห่ออะไรก็มาเปิดดูมากกับปลาคือบ้านชนบทบ้านนอกนะไม่มีถนนทางเหมือนทุกวันนี้หรอกลำบากอยู่ธรรมชาติเพราะว่าไปเราไม่ไปบิณฑบาตก็ไม่มีพระไปอยู่ประจำนานๆถึงมีพระนี่เขาก็ว่าพระกรรมฐานมุ่งพาดำดำท่านฉันเจเขานิยมตำเมล็ดงาใส่เกลือใส่เกลือบ้างใส่ขาแห้งบ้างเห็นนะท่านผู้ไทยฉันขาฝานเฮงเนี่ยขาฝานแห้งไหมฉันค้นพอเข้าใจว่าคิดว่ามันปิ้งขาฝานแห้งคนเด็กเข้าใจว่าขาฝานแห้งไหมหัวขาก็ไปตากแห้งว่าตำโขกใส่ขี้เกียจใส่พระกรรมฐานจำเขาที่ไปเรียกเอาได้แต่เขาก็ไปบิณฑบาตเท่าเดียวยังมัดมือไว้ขึ้นก่อนที่แจ้งเกิดปีกว่าได้ยินเสียงขกม่องทั้งใดไปบิณฑบาตทั้งนั้นฟังเสียงขกม่องของตะกอนรู้จักไว้ทุกวันเห็นไหมล่ะว่า นี่เท่าน้ำท่ำตาทุกอย่างนี่มีแต่ในหลวงหาให้แต่วันศีลวันพระเข้าวัดไม่ได้สมัยก่อนทั้งขี้ตมยืนเสียงตีกองหยุดถอนกล้ารีบไปฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนี้สะดวกสบายข้าวสุกเต็มไร่เต็มนาก็ไม่เก็บเกี่ยวคอยนายหลวงเกี่ยวให้เวลาดำก็สองสามวันเสร็จ เวลาเก็บเกี่ยวกับในหลวงเก็บให้ขี้เกียจเก็บแล้วก็เข้าตลาดหมดหรือกับผู้หญิงก็หุงไม่เป็นนึ่งข้าวก็ไม่เป็นอาหารก็ทําไม่เป็นไล่เอาไล่เอานั่งอยู่บ้านเดี๋ยวก็มาส่งนั่งอยู่บ้านเดี๋ยวก็มาส่งใครเป็นคนจ่ายในหลวงเห็นความสะดวกอยู่นี่แทนที่จะสะดวกเข้าวัดหน่อยยิ่งยุ่งเข้าไปอีกนั่นเห็นไหมล่ะนั่นแหละคนเราชอบยุ่ง Thing become very kind of comfortable and convenient, and that in the old days people would still face the difficulties, but they would go to the monasteries on the one path and listen to the Dhamma talk and do chanting meditation. These days people don't have time, everything is very comfortable, so they don't bother even going anymore. Mm. You come to Thailand? How long? Been in Thailand? I'm in Champansa for about 14 years.อยู่บน 14ปี ปีที่แล้ว ปีที่แล้วนี่ อยู่ปนซาเดียวครับ อืมโอ้ยสมัยนี้มันเจริญแล้วไม่อดข้าวน้ำโภชนาอาหารแล้ว ครับครับ บิณฑบาต2 3บ้านก็เต็มบาตร ครับ สมัยก่อนบิณฑบาตจากต้นบ้านที่นี่ไปสุดบ้านนู่นก็ไม่ได้อาหารนะทั้งรถทั้งลามมีแต่เดินไต่ไต่เอาวันนี้มันก็เจริญแล้วก็โอ้นี่มันไม่เห็นชัดมันได้เป็นธรรมชาติสมัยก่อนทุกในตัวธรรมชาติธรรมชาติในตัวเหมือนอย่างประเทศอินเดียนี่จากประเทศไทยไปสร้างให้ความสะดวกสบายทับถมข้อวัดปฏิบัติของพุทธเจ ้า It's kind of convenience and just making things comfortable. It's actually sort of like damaging for the practice of the Buddhist teaching in the end. Although it's it has its positive sides, but that's the result. แต่ก่อนไปประเทศอินเดียห้องน้ำใหญ่ที่สุดคือประเทศอินเดียทุกวันนี้คนไทยไปเมืองไหนใหญ่ไปสร้างไว้สร้างไว้สร้างความสะดวกให้พวกไปทัวร์ไปอะไรพระนำทัวร์เอาไปเข้าแต่นั่นแหละวัดไทยวัดไทยนั่นวัดไทยก็ไปทับถมข้อวัดปฏิบัติของพุทธเจ้าแทนที่ไปสร้างความเจริญรักษาข้อวัดปฏิบัติตาของพุทธเจ้าเอาไว้แต่ก็ไปทำลายไปดัดแปลงปรุงแต่งอยู่ประเทศไทยก็เต็มที่เราไปปรุงแต่งดัดแปลงประเทศอินเดียอยู่ก็เลยข้อวัดปฏิบัติแบบธรรมชาติไม่ได้ออกปากเหมือนแต่ก่อนนะไปลงแต่ก่อนลงเครื่องบินไปโอ้ยแต่พอเป็นพระพุทธเจ้ามาอยู่ประเทศนี้เนาะเห็นเป็นทุกข์เจ็บป่วยเจ็บถ่ายอะไรเป็นแถวตามริมแม่น้ำนี่เนาะพระเจ้ายังเลยเห็นทุกข์เบื่อหน่ายในการเกิดเป็นทุกข ์ going to India like in the old days you justAfter you get out from the plane, you would see straight away, you would see the suffering, the dukkha of India, the land of the Buddha. And then these days there's so many Thai temples there, so it's very convenient, but you don't see this anymore, you don't reflect. Oh, this is strange. Nang Ye Bot ni koi thak. Nang Kwa Mani koi hit nang ju nan dan. Strange. Yeah, you can sit for a long time, that's good. นี่ยเกินฝึกยังไงก็ยังดูไงไม่เก็บแข้งเก็บขาไม่เก็บอะไรเลยปล่อยวางเลยดีมีอะไรกับกล้องอะไรไหมล่ะ มีคำถามจะถามแต่ว่าขอเลือกเรียนคำถาม โอเคพร้อมทุก question yes thank him for coming to Sipnet and then asking if he has any good advice onobserving and contemplating the link between the second and third step on dependent origination. ยินดีต้อนรับหลวงปู่ที่ที่นี้แห่งนี้แล้วก็จะถามเรื่องผู้สอนเรื่องอวิชชาถึงอวิชชาในใจของคนอวิชชาปัจจยาสังขาราการปัจจัยวิญญาณังความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นขออธิบายเรื่องนี้ครับ วิชาคือความไม่รู้วิชาคือความรู้เราอยู่กับอวิชชาอวิชชามันปรุงแต่งเป็นเครื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ปรุงแต่งให้รักให้โลภในตัวใหญ่ๆนะอวิชชาที่ไม่รู้มันปรุงแต่งให้รักไม่โลภที่ตัววิชาคือปรุงแต่งเหมือนกันแต่ปรุงแต่งไม่ให้รักไม่ให้โลภ Avijja and Vijja, the ignorance and knowledge, not knowing and clear knowing. It's two ways of like that the mind is conditioned. Both are ways of being conditioned in a certain way, but avijja, the not ignorance, it's kind of like concocting thoughts, fabricating thoughts in the mind that make you kind of like something and dislike something. Okay, maybe. Yeah. มันปรุงแต่งสองอย่างหนึ่งปรุงแต่งให้รักให้โลกหรือให้สวยให้งามกับให้ร่ำให้รวยมันก็คิดอยู่ในใจของอวิชชาที่ไม่รู้เท่าความจริงตัววิชารู้เท่าความจริงแล้วคำสอนของพุทธเจ้ามาดึงอวิชชาของเราออกจากความสวยงามความร่ำรวยมันก็ปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งไปทางที่ไม่อยากมาเกิดไม่ให้มาเกิดเรียกว่าวิชาอวิชานะถ้าเป็นอะก็เทไปทางต่ำวิชาไปทางดี the negative and the positive, the avijja is that what leads you to the low and trying to get attached, more and more attached to the world, you know, the nice and beautiful things in the world. That's the way of avijja, it's a way of fabricating kind of thinking in the mind, whereas vijja is that which it stops that kind of attachment. มีอะไรอีกไหมยังคล่องใจก็ไล่เข้ามาอีกว่าตอบไปเท่าที่ทำตอบได ้ใช่ไหมคะคำว่าหมดกิเลสแต่จริงๆแล้วกิเลสมันไม่หมดใช่ไหมคะกิเลสมันยังเป็นสภาวะธรรมชาติที่มันยังทำงานของมันถ้าเรามีสติคือเราก็เห็นตัวกิเลสทำงานเพียงแต่เราไม่เข้าไปยุ่งกับมันคือเหมือนกับว่ามีแต่ตัวรู้เจ้าค่ะมันมีแต่ว่าเราไม่เอาอย่างนี ้เรื่องของกิเลสมันก็มีอยู่แล้วเรื่องของเขาก็เราก็จะไปยุ่งคำว่ายุ่งหรือไม่ยุ่งมันพูดให้กันฟังเข้าใจกันยากนะปัจจตังรู้จำเพาะตนยุ่งมันเป็นยังไงไม่ยุ่งมันเป็นยังไงก็ต้องถามใจของเราเข้าไปเองนะ เราเกิดก็ไม่เกิดนะทำยังไงอย่างเราบริกรรมรูลงเข้าออกเป็นตัวอย่างกับไม่บริกรรมแตกต่างกันนะ ถ้ามันเห็นเนี่ยที่แรกมันเป็นสัญญาถ้ามันเป็นปัญญาเข้าไปเราเป็นอัตโนมัติมันก็เบื่อหน่ายแล้วจะมาเกิดทำไมมันเบื่อธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนั่นเป็นธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความกำหนัดจ้อมใจนั่นไม่ใช่ธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามีความนึกคิดอยู่ในใจตัวกิเลสมันก็ฝังอยู่ในใจไม่ใช่ไปที่ไหนฝังอยู่ในหัวใจสวรรค์ในอกนรกในใจนะพุทธเจ้าให้เน้นอยู่ที่ใจเน้นอยู่ที่ใจ To practice Dhamma, so it's pachatang, it's like something you see for yourself, and you see like the heaven or the hell is in your heart, depending on how you practice. And he's asking about whether the defilements are still present, or you're just aware of them, or whether they really completely go. And so you have to see these things for yourself in this way, whether it's true or not. คุณจะถึงให้ถามใจใจแล้วปรุงมันแต่งแต่ละวันเต้นปรุงแต่งอะไรอะไรอะไรปรุงแต่งให้มันร่อนก็ร่อนขึ้นมาปรุงแต่งให้รักก็ร่อนขึ้นมาปรุงแต่งไม่ให้มีความรักมันก็เย็นขึ้นมาเข้ามาตัวอวิชชาเหมือนกันนั่นแหละอวิชชาปัญญาสังขาราสังขาราปัญญาวิญญาณอวิชชาปรุงแต่งให้เป็นสังขารสังขารปรุงแต่งให้มีวิญญาณก็ปรุงแต่งเนี่ยมีสังขารนักขานกับรูปเวทนาสัญญาสังขารปรุงแต่งนึกคิดไปให้มันเกิดวนวัฏวนวัฏวนก็วนปรุงแต่งอยู่ที่นี่ไม่เกิดให้รักให้โลกไม่เกิดให้รักให้โลกอยู่ที่ในโลกของเราเรามาหาอะไรมาหาความรักความโลก ม่มีผู้ที่จะแสวงหาเพื่อหาตัดกิเลสมันจะมาสะสมธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสหรือกำหนัดจ้อมใจอย่างนี้ถ้าอยากสวยงามก็กำหนัดเป็นจ้อมใจของเราแล้วเราก็หลอกของเราแล้วเราไปหลอกคนอื่นดี มันก็อยู่ด้วยความหลอกลวง อยู่เหมือนกันจะอยู่ด้วยการไม่หลอกลวงมันเป็นไปเพื่อกลมปรุงแต่งมันได้ย่ำย่ำข้อนิดหน่อยของพระเจ้านะหาความมีออกจากใจถ้าใจไม่มีไปได้ถ้าใจมีไปไม่ได้หนักกายอยู่ได้หนักใจอยู่ยากขับกายอยู่ได้ขับใจอยู่ยากถ้าใจเบาก็ไปได้ถ้าใจหนักก็ไปไม่ได้มันมีอะไรอยู่ในนั้นนะมีคำเดียวคือหาความมีออกจากใจ เรามีหรือไม่มีใครจะไปทายให้เราปัจจตังรู้จำข้อตน If you see for yourself, if you still have something kind of remaining in the heart, if there is still something, then you can't reach like the liberation. There is still something remaining.And that's the sort of the meaning of avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnanam, like the ignorance leading to mental fabrications, constructing things in the mind, and then leading to this kind of awareness that's full of these kind of fabrications, mind full of these kind of creative things, it leads to attachment in the world. อย่างอยู่ประเทศของเรานั่นแหละใครก็ว่าเป็นคนไทยชาวพุทธชาวไทยชาวพุทธที่นี่เป็นถามเรือนจำทำไมแน่นไปหมดตั้งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนเขาเห็นว่าในเรือนจำมันสบายเลยนี่คนที่ได้ปฏิบัติถึงทำก็ว่าโอ้ยตกมรรคทั้งเป็นนี่พวกเขาไปทำเขาดิคิดว่ามันเป็นนรกไหมนั่นแหละหลักอภิชามันก็พาปรุงไปทางอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตของคนอื่นอยากเอามาเป็นของตนเองคิดไปแต่คิดแล้วก็ไม่แล้วก็ต้องไปทำไปอีกไม่มีพิธีเบรกใจเราคิดอยากได้ก็ไปอยากได้ก็ไปฆ่าเขาแย่งเขาขโมยเขาผลสุดท้ายมันจะรับจากการอวิชชาที่มันปรุงมันแต่งพาไปหรอกผลสุดท้ายก็ไปขังอยู่นั่นทั้งที่คำพูดว่าชาวไทยจะพูดมีกี่แห่งแห่งตามจังหวัดเปลี่ยนเต็มไปหมดเหลือแล้วทุกวันเล็กๆน้อยๆเข้าไปอีกเสริมสถานที่อบรมบ่มนิสัยของเด็กๆเล็กๆอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเพื่อจึงรีบทำเอาอยู่ทำกลางแห่งหลักพระพุทธศาสนายังมีอยู่ถ้าแหลมเข้าไปแหลมเข้าไปแล้วก็หมดเข้าไปจะเป็นไงตกมูแห้งเป็นแห้งตกมูกาเป็นกาภาษาของบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวพวกนั้นก็ถือว่าเราเกิดมาดีแล้วภูมิดีแล้วนะถ้ากัดกันกินกันเบียดเบียนกันตัวเล็กกินตัวน้อยตัวน้อยกินตัวเล็กอยู่นะถึงสมัยนั้นเราก็บกมืดไปมืดบอดไปนะผมก็จึงรีบทำเอาซะยังมีอยู่ยังมีพระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนวหน้าพาเบิกพาไถอยู่นี่ทำเอาถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ดีทำยังไงอย่างเราเห็นอยู่แหละในเมืองไทยไปทำบุญเข้าวัดสิวัดเข้าวัดสิวัดมีวัดไหนบอกทำบุญบ้างไปดูมันมีน้อยวัดนะที่บอกทำบุญเกิดมากก็บอกโยมโยมจุดธูปจุดเทียนถวายสังฆทานตรวจน้ำอย่างนี้มันเยอะสุดท้ายล่ะบอกถูกทางไหมล่ะแนวทางของเจ้าสอนนั่นงั้นหรือเข้าใจไหมคำว่าไปทำบุญไม่ใช่ขนของไปถวายพระทำให้พระยุ่งตามจับพระกดพระสอนให้โยมทานไม่ใช่หรือทานถูกต้องตามหลักธรรมยินัยจึงทานสิ่งไม่ถูกต้องตามหลักธรรมยินัยมันก็ได้บาปทั้งคนให้ได้บาปทั้งคนรับเพราะฉะนั้นมันเป็นของยากเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบัญญัติไว้ว่าไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อตำรับตำราไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ข่าวเราลือมาไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมาหลวงพ่อพูดก็ไม่ได้พูดให้เชื่อนะพูดถูกฟัง ต้องเชื่อพุทธเจ้าเอาคำของพุทธเจ้ามาพูดถูกฟังตามหลักเหตุผลของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไปเราส่วนมากเราก็ไม่ได้การกองอยู่ก็เลยเขาพระธรรมมาก็เชื่อข่าวเล่าเรื่องมาก็เชื่อหนังสือเขาเขียนมาก็เชื่อเดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวนี้ก็จะมาปรับว่าพระไตรปิฎกไม่ถึงสิบสองข้อยี่สิบเจ็ดหรอกพระเจ้าบัญญัติเวลาไหนวันไหนเดือนไหนอยู่ที่ไหนแค่150ก็มีบางวัดก็ตั้งขึ้นมาแล้วจะว่ายังไง ใครก็คิดมาจึงเห็นต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเขียนต่างคนถูกเรียนมาก็เอาตามความคิดของตนเองโดยไม่คำนึงถึงพระเจ้าสอนให้ทำอะไรเมื่อเวลาไม่คิดอ่ะใครควรพิจารณาจุดนี้เราก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าพระสอนถูกต้องหรือถูกใจจะได้ก็เฮ้ยเพราะคนเราชอบอะไรชอบของปลอมชอบปีนป้อนชอบหลอกลวงพอข่าวเท่าไรตึมตึมอยู่หลอกลวงกันก็มีทุกวันยิ่งเพิ่มเข้าไปที่หลอกลวงต้มตุ๋นไปทำงานที่นู่นต้มตุ๋นทำงานที่นี่มีแล้วตัวรถมีแล้วแล้วนี่เขาส่งเงินเข้ามาส่งเงินเข้ามาวันนั้นนี่เป็นนัดกันนะไปรวมกันนะไปลอยแพอยู่ที่ไหนยุ่งกันอยู่ชอบไหมชอบของต้มรู้ว่าเขาต้มยังทำกันอยู่ว่ายังไงคนเราเราขาดอะไรก็ขาดการดูบุญขาดการดูใจใจไม่นิ่งไม่มีสติไม่มีปัญญาผู้ที่จะสองทางให้ถูกต้องก็คือปัญญาแสงสว่างสมด้วยปัญญาไม่มีไปขาดจุดนี้เท่านั้นแหละเมื่อเวลาไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาไม่คำนึงถึงว่าถูกต้องมันเป็นยังไงถูกใจมันเป็นยังไงเลยเอาเรื่องอย่างเขาพาธรรมะเขาพาธรรมะทำเอาโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลพระเจ้าไม่ให้เชื่อปะอย่าเชื่ออะไรไม่เชื่อเหตุผลท่านสอนมีเหตุผลไหมจุดนี้แหละที่สำคัญ These days in Thailand there's many like wrong kinds of belief and wrong kinds of practice and people fall for all kinds of false interpretations and teachings and especially monks telling people to go and dodo various ceremonies and offer this and offer that, and so he says that's why the Buddha said don't just trust teachers, don't just trust things that have been written down, don't just trust even books and so on. You have to take the Buddha as an example and also use like your own reason to find out if it's got any basis in the kind of Buddhist teachings. If it's got no basis, then you don't have to follow it. ก็ดีใจนะภาวนาอนุโมทนาเวลาหลวงพ่อว่าให้มาพักได้อย่างโน้นอย่างนี้ก็ดีใจแรงน้ำใจของเราเปิดกว้างไว้โดยเฉพาะได้เสียสละทรัพย์ทางโลกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในคือสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าไม่มีที่อยู่ของพระสงฆ์ที่นี่พระสงฆ์ก็ไม่มีอยู่ที่นี่ผู้จะรักษาแนวทางของพุทธเจ้าไม่มีก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นมีที่ดินไว้อย่างนี้เป็นประโยชน์ในการเผยแผ่หลักศีลธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอนุโมทนา หลวงพ่อ saying อนุโมทนา happy to see somebody is using like the worldly wealth in order to transform it into the spiritual the inner wealth which means sayBuying this property here, the land, the forest, it's a way to make it possible for the monks to come and live here and to practice according to the Buddhist teaching, and that's the way to spread the Buddhist teaching and make it established in a new country. So, no more than that. ยังไงถามอะไรอีกในเวลามาแล้วก็ถาม ผู้ที่เขามีทำจิตอาสาก็คือมีการเขาเรียกว่าอยู่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเหมือนกันแตกต่างยังไงกับผู้ที่บรรลุแล้วซึ่งท่านก็มีชีวิตอยู่เพื่อสรรพสัตว์เพื่อกัน ว่าถึงนั่นแหละเพื่อสัตว์อื่นได้ตนเองได้รู้แล้วก็เลยอยู่ทั้งยิงชีวิตอยู่ก็ทำหน้าที่ไปส่วนผู้แต่ รับหรือไม่รับผู้จะทําตามหรือไม่ทําตามก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นแต่หน้าที่ผู้สอนก็สอนไปตามหน้าที่ที่ตนเองเคยฝึกเคยเรียนเคยเขียนเคยอ่านเคยประพฤติเคยปฏิบัติมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราแนวทางของที่เราได้ปฏิบัติมาเพราะคําของพุทธเจ้าบอกว่าฝึกตนได้ก่อนคือฝึกผู้อื่นเมื่อเราฝึกได้แล้วถ้าเราไม่มาสอนอีกมันก็ไม่ถูกต้องตามหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ส่วนผู้ไม่เข้าใจก็เป็นอีกเรื่องหน้าที่ที่จะสอนเหมือนพระเจ้าล่ะมีเจตนาเพื่อจะสอนสัตว์โลกให้ปฏิบัติตามแต่ผลสุดท้ายก็ผู้มีจิตศรัทธาก็มีน้อยอย่างนี้มีเกี่ยวแก่กับบุญกุศลวาสนาปรมัยอีกเกี่ยวแก่คนที่จะสนอกสนใจทำความภาคความเพียรอีกที่จะเข้าใจทำคำสั่งสอนของพระเจ้าว่าปฏิบัติถึงทำเพื่อพ้นทุกข์จริงๆมันยากที่คนจะเข้าใจมันก็ไปติดที่กิเลสว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่มีบุญไม่มีบุญก็ไปอยู่ตรงนี ้ We have to like first teach ourselves and practice ourselves because before we go out and teach others that's like the one of the principles of the Buddhist teachings if somebody wants to dedicate their life to be kind of serving others thenon this level, on the level of the Dhamma, one has to actually practice for oneself and reach something for oneself before helping others. ดูสิผู้ที่เป็นพระเจ้าหายากไหมผู้จะเป็นสาวกปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าก็ยังหายากเข้าไปอีกหาศรัทธาผู้จะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติก็ยังหายากอย่างเรามีวัดอยู่ตรงนี้แหละมีวัดเพื่อเป็นแนวทางเพื่อแนวหน้าเบิกก็ดึงเอาไว้ดึงเอาไว้แล้วจิ้มมันพระกันแล้วก็เห็นกันอยู่อย่างนี้นะเราไทยก็ไม่ใช่น้อยๆ นะแทนที่จะมี10คนแทนที่อย่างครึ่งหนึ่งอย่างน้อยสุดครึ่งหนึ่งก็เขามาวัดเสียบ้างแต่ส่วนมากก็10คนยังมากที่สุดก็1คน2คนยังเหลืออยู่แค่นี้ จะเป็นยังไง พวกไปทางต่ำชิดไปทางต่ำชิดไปว่าไม่มีบุญไม่มีบุญมันก็เลยไปติดตรงนี้นะแล้วเราคนนี้กินกระทาเราไม่มีบุญเราจะได้มาเกิดเป็นคนทำไมไม่มีบุญเราจะมาพบพระพุทธศาสนาได้ยังไงต้องแก้ตัวนี้นะต้องเถียงกิเลสจึงจะได้ทำนะถ้าไม่เถียงกิเลสก็ตามใจก็ไปทางต่ำไปเลยกิเลสมันชอบไปทางต่ำจะดึงไปทางต่ำดึงไปเดี๋ยวก่อนสร้างบุญก่อนสร้างบุญก่อนนะทำมารีบเร่งจิตไขใจจนเองอ๋อบุญของเรามีแล้วมารีบต่อเอามารีบทำเอามันเหลืออย่างเดียวคือเราจะทำตอนนั้นแหละผู้จะเที่ยวเข็นตัวนี้มันหายาก The people who really dedicate themselves to the practice are hard to find and hard to find these days and even 10 people who come to the monastery or sometimes it's not even that it's just one or two or three so those really other people say oh we don't have enough merit to do it yet we still have to make more merit first before we can do it and นี่ทั้งเมืองธรรมะขั้นทานก็เหมือนกันนะไปหาอย่างนี้ก็ยังไปหลายแห่งหลายประเทศแล้วนะผู้ที่สบายที่เยอะๆอย่างนี้ก็หายากเนี่ยอามิตรบูชาแค่นี้นะยิ่งปฏิบัติบูชาก็ไปอีกจะเป็นยังไงล่ะทีนี้ดูอย่างนี้นะผู้ที่มีศรัทธาแก้ไขโอ้ทำไมทำได้เนาะเดี๋ยวจะละมีที่ดินเท่าไหร่ก็ถวายพระสงฆ์ไปหมดแล้วก็ถึงหวังเนี่ยอามิตรบูชาปฏิบัติบูชาก็ยิ่งลึกเข้าไปถ้าจิตใจเราไปท้อแท้จุดนี้ยิ่งไม่ได้ทำเลยนะเอาเรื่องคนอื่นช่างเขาเรามีจิตศรัทธาจากปฏิบัติเที่ยวเข็นตัวเองให้รีบปฏิบัติรีบปฏิบัติเที่ยวเข็นจุดนี้บูชาจุดนี้จะก้าวไปได้ไกล There are the two ways of showing veneration or respect in Buddhism. One is the Amisa Puja, the offering of material things, like all kinds of things. And the other one is Patipati Puja, is the offering of respect through the practice, actually doing the practice. No matter what other people do, we have to sort of be determined and just determine the practice. มีอะไรเองไหม หลวงพ่อเจ้าคะการจับภาพพระถือว่าเป็นนิมิตใช่ไหมเจ้าคะ สำหรับคนที่ใช้การภาวนาโดยใช้สตินะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีจิตที่ติดกับนิมิตนะคะคือก็สามารถปล่อยนิมิตได้แต่ก็ใช้ตรงนั้นเป็นองค์ภาวนาเพื่อให้จิตเข้าสู่ฌานง่ายๆคือเป็นความถนัดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการจับภาพพระนี่ก็ถือว่าเป็นการจับภาพนิมิตใช่ไหมเจ้าคะ หลวงพ่อไปอยู่ตรงโมราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทุมพระจินาขอพระผู้ใหญ่อยากจะได้พระกรรมฐานที่ทุกยากลำบากทนทุกข์ทนยากลำบากแต่ต้องไปอยู่หน่อยหาพระไปอยู่พระไม่ค่อยมีพระผู้ใหญ่ก็เลยไปขอหลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีก็เลยจัดหลวงพ่อไป ไปแล้วในหลวงก็เลยไปถามในหลวงเสด็จไปตรงนั้น ไปถามว่านิมิตคืออะไรยังไงถึงว่านิมิตในหลวงก็พูดไปเลยก่อนนะยกตัวอย่างเอาพระฐานมาไว้ตรงนี้เพ่งดูจัดนิมิตไหมตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่รู้อะไรหลวงพ่อคิดไม่ทันว่านิมิตการทำสมาธิหลวงพ่อแต่ว่าไม่ใช่นิมิตถ้าเป็นนิมิตก็คือนั่งสมาธิไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาไปตอบนิมิตในสมาธิไม่ใช่เป็นนิมิตออกมาสำหรับบริกรรมตอบคนละประเด็นก็เลยตอบผิดให้หลวงพ่อในหลวงก็ไม่ใช่ต้องเป็นนิมิตไหนคิดทีหลังก็เลยโอ้เป็นนิมิตอย่างในหลวงว่านิมิตออกมาสำหรับเป็นเครื่องเพ่งที่นี่หลวงพ่อเข้าใจว่านิมิตคือมันเกิดขึ้นด้วยการนั่งสมาธิมันเกิดนิมิตขึ้นมาไปพูดเรื่องนิมิตในสมาธิแต่ในหลวงมาถามว่านิมิตสำหรับประมาณนั่งบริกรรมให้เป็นเครื่องบริกรรมเลยเป็นคนละอย่างกราบหลวงปู่ฟังแล้วก็โอ้ยยังหนึ่งก็ตอบยากอยู่ได้ว่าได้ไม่เข้าใจคำถามโดยเฉพาะเราก็ไม่เคยเข้าใกล้ในหลวงเท่าไหร่ในหลวงมาใกล้ๆก็มาถามดิธรรมะนี่ก็โอ้เรื่องของจิตใจมันก็แข็งกระด้างนะเก็บกลัวอยู่ดึกๆกันเพราะในหลวงก็มีบารมีเยอะแต่การเพ่งเป็นนิมิตอยู่แต่ถ้าหากมันเป็นจริงขึ้นมามันแย่ยากถ้าเข้าทางนี้นะมันเป็นกสิณสำหรับเพ่งนี่ถ้าหากมันเป็นจริงขึ้นมาติดใจขึ้นมาใสเหาะขึ้นมาเป็นแก้วเป็นอะไรขึ้นมาถ้าเราเพ่งเกิดความนึกคิดอยากได้พระพุทธรูปมันใสขึ้นมาใสขึ้นมาใสขึ้นมาอยากได้ไปให้เพื่อนดูนะเผลอออกมาไปตามจับก็ไม่ถูกนี่ก็เหาะไปพาไปตามไปหลวงปู่เคยพูดว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนมีบางรูปตามนิมิตมันเป็นแก้วขึ้นมาหลอกไปพาขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นไปตามหาบิณฑบาตที่ไหนก็ไม่เจอไปเห็นถึงปลายไม้มันผลเสียมี มันสู้เข้าทางนี้ไม่ได้สำหรับจะเข้าภาวนามันเสียหายเวลามันเผลอสตินะมันเผลอสติมันจึงเป็นนิมิตขึ้นมานะบริกรรมเข้าไปนานแล้วมันก็ไปเผลอสติไปเป็นนิมิตขึ้นมาตามไม่ทันสติแล้วแต่ทางเข้าทางทุกขเวทนามันไม่มีเสียหายเพราะมันสู้ความเจ็บความปวดมันว่าจะปล่อยวางได้หรือไม่ได้นั่นแหละเป็นเครื่องถามใจของเราถ้าปล่อยวางได้ก็แปลว่าพ้นทุกข์นั่นความพ้นทุกข์มันไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนั่นสู้ถึงกับมันหมดความทุกขเวทนาก็แปลว่าพ้นทุกข์เป็นมติความให้มากๆก็คือพ้นการเกิดไม่มีเกิดอีกแล้วมันตัดแล้วมันก็แปลว่ากล้าตายนะแต่เราไม่กล้าตายมันก็ยึดถืออยู่นั่นก็ไม่หยุดมันก็เจ็บไม่หายหรอกเพราะเรายึดถือว่าตัวกูในทางของผมเนี่ยครูบาอาจารย์แบบเราสดสดสดเลยสดสดร้อนๆหรือภาษาอีสานว่าไปหาเห็ดในอื่นมันยากนะขั้วแหงเขาลดนะเข้าใจไหมขั่วแหง ไม่ต้องใส่น้ำทำอาหารผัดเข้าไปเลยถ้าไปต้มไปคั่วไปคนอยู่มันก็นานอีกผัดแห้งเขาเลยนี่ว่าขวดแห้งเขาเลยนั่งเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งเข้าไปที่นี่ได้อยู่ได้แต่จะติดนิสัยได้แต่ใครจะรีบเร่งเราจุดไหนจุดใด การที่เราจะแก้เวลาเวทนาหนักๆเนี่ยระหว่างวางจิตยังไงคะจะได้แยกระหว่างเวทนากับจิตตรงนี้นะคะ มันก็เข้าสมาธิถ้ามันเป็นสมาธิจริงๆมันไปมันไม่ยึดเจ็บปวดมันก็ปล่อยวางละแล้วไปยึดว่ามันเจ็บมันปวดมันเจ็บก็เรื่องของพยามานนั่นแหละมันจะเจ็บปวดเป็นยังไงร่างกายของเราจึงย่ำให้เข้าใจเมื่อกี้นี่คนเจ็บไม่ได้ว่าคนว่าไม่ได้เจ็บนะตัวใจมันไปว่าเจ็บแต่ทุกที่เจ็บแข้งขาของเรามันไม่ได้ว่านะแต่มันไปเก็บผู้ว่าไม่ได้เจ็บผู้เก็บไม่ได้ว่า แล้วก็แยกก็เข้านิ่งๆเข้ามันก็มันไม่ยึดถือก็ปล่อยวางมันไปยึดเจ็บเท่าไหร่ก็เจ็บอยู่นั่นยกจิตออกจากทุกขเวทนาแต่ต้องพูดง่ายนะต้องพูดง่ายแต่ว่าเวลาทำทำยากนั่นแหละพุทธเจ้าจึงว่าไม่เหลือบากกว่าแรงต้องเพียรพยายามพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรต้องเพียรพยายามทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกถึงกับมันผ่านไปได้ถ้าไปท้อแท้อีกก็ผ่านไม่ได้ก็จิตใครล่ะก็ติดตัวเราเหมือนเดิมเดี๋ยวเราอยากเที่ยวเข็นดักคนได้คนนั้นเราก็เที่ยวเข็นตนเองที่สู้มันที่ถ้ามันผัดอีกกิเลสก็ผัดไว้ผัดวันกันทุ่งถึงอัดโอ้ยไม่มีบุญพบหน้าชาติหน้าต่อไปอีกเกิดพบใหม่ทำไมจึงทำเอาก็ต่อไป โอเคนะ dealing with pain in meditation how to transcend the pain but you just have to kind of fight with it really andStay with it and like lifting the mind out of the dukkha vedana is the way to transcend it, but it's easy to say and hard to do. เห็นตามพาเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็เห็นว่าสภาวะจริงๆก็คือขันธ์5มันเป็นอิสระจากการกายนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นแค่หุ่นยนต์อย่างหนึ่งที่ถูกกับใครสักคนที่คอนโทรลอยู่ซึ่งจริงๆก็คือเหมือนกับเป็นกายในกายที่คอนโทรลร่างกายอีกทีนึงก็ค่ะแล้วก็คือต้องกินเข้าไปก็คือเหมือนกับต้องดูแลมันเหมือนเราดูแลลูกหนึ่งคนเนี่ยก็ค่ะคือให้มันยังดำรงได้อยู่ส่วนสภาวะแบบนั้นก็คือจริงๆแล้วขันทั้งห้านี่คือมันก็แยกตัวออกเป็นอิสระจากกันอยู่แล้วใช่ไหมก็ค่ะ มันก็มันก็เสริมไปด้วยนั่นแหละตัวจิตใจนั่นแหละมันย่ำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวดูแลแต่ใจเขาจะทำอะไรจะสั่งอะไรใจเป็นนายกายเป็นบ่าวสั่งให้ฆ่าธรรมชาติของกายเขาก็ไม่อยากฆ่าแต่ใจที่เอื้อเรื่องกิเลสก็สั่งให้ฆ่าสั่งให้ปล้นสั่งให้ทำคุณดีสั่งให้ทำสมาธิทำบุญทำทานแล้วผู้สั่งมีอยู่กายไม่ต้องไปทำตามคำสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ถ้าเอาแต่ธรรมชาติของกายมันก็เป็นมันก็ไม่มีอะไรแต่ธรรมชาติของกายดินน้ำลมไฟมีธาตุใจเป็นผู้ที่เสริมสั่งให้คิดใจเอื้อไปด้วยอวิชชาก็ปรุงแต่งให้สังขารเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เข้าไปอยู่แล้ว มีธาตุรู้ธาตุรู้คือใจเสริมอยู่ตรงนั้นรู้มาเสริมหนุนหลังรู้ดีรู้ชั่วก็มีอยู่สองอย่างผู้ดีหรือผู้ชั่วนั่งเทียบแล้วใจตัวเดียวก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่งคนนั่งสองคนหนึ่งคนดีสองคนชั่วถ้าคนดีนั่งคนชั่วก็นั่งไม่ได้ถ้าคนชั่วนั่งคนดีไปนั่งไม่ได้เราจะเลือกเอาใครไปนั่ง Mind is the master and the body is the servant. That's how they operate together. The body doesn't like of itself know anything. It's the sort of the knowing nature that the mind that controls the body, the good and the bad, and they reside in the mind, not in the in the body. พรุ่งนี้เวลาฉันเวลาไหนนะ เขาเปลี่ยนเวลาไหมสิบโมงใช่ไหม พรุ่งนี้จะเริ่มได้บอกญาติโยมไปค่ะค่ะว่าจะบิณฑบาตค่ะจะรับบิณฑบาตช่วงสิบโมงก็หลังจากบิณฑบาตซึ่งคงไม่ยาวมากก็คงจะได้เริ่มฉันประมาณสิบโมงสิบห้าไม่เกินนี้นะค่ะโดยประมาณนะค่ะ พรุ่งนี้พักที่นี่ ไม่ครับ หรือไปที่พักที่อื่น ได้ยินอ้อนบอกว่าวันนี้พักที่นี่แล้วพรุ่งนี้กลับไปพักที่มาที่ที่วัดที่มาค่ะแต่ติดเลยว่าไม่ว่าที่เราไปมาก ็ลงมาบิณฑบาตฉันที่นี ่ครับ จะลงมาตามเวลารู้จักเวลาลง ตอนเช้าคุณพ่อจะรับอะไรบ้างน้ำร้อน มีทั้งบนนะ ไม่มีแล้ว ไม่มีอะไรเดือดร้อนอีกแล้วมีน้ำทั้งบนนะผมฉันแต่น้ำ ดี ตอนเช้า ก็ปกติตอนเช้าก็คนมานั่งสมาธิที่นี่ไม่ต้องสวดมนต์แค่นั่งสมาธิ ครับเอาพาโยมทำไปเลย ครับครับ ไม่มีอะไรหรอกทำก็ทำจุดนี้แหละเฉพาะอยู่วัดผมก็ไม่ได้สวดมากเน้นหนักภาคปฏิบัติ ครับ ถ้ามีอะไรนะโยมนั่งเยียบทเดียวเก็บนั่งแบบไหน ก็ได้ You still haven't moved, that's good. Same position. ไม่มีอะไรก็เลิกกัน ติ ตังปฏิตังตุมหังจุปเมวัตเมชะตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสจะทามะนิโชติราโสจะทาสะเพติโยวิปัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมะเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโภภวะภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังไหว้พระป้องกันก็ได ้บ่าวทุกข์ก ันอะระหังป้องกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสัมมากัมมันตุ good. You can stand up. Discomfort. Very good. Left it for us. Can I have something?